Raz w roku ten dzień nadchodzi. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Narobimy hałasu, wiecznie młodzi. Środek tygodnia to nas nie obchodzi. Raz w roku ten dzień nadchodzi. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Narobimy hałasu, wiecznie młodzi. Środek tygodnia to nas nie obchodzi. Pierwsze przygotowania, zrób zakupy w Samie, bo na tej imprezie każdy coś szamie. Niech będzie po polsku, widzisz główne danie, sałatki, przekąski i inne dziabanie. Kup wódę, kup dużo wody, napoje do lodówy, alkohol w zamrażarce. Nie szczyp się z hajsem, się nie zmarnuje, to twój dzień. Pokaż jak świętujesz, zrób wypas, bo na to zasługujesz. Nie pożałujesz, tak powiem najprościej. Pojawią się goście i to z różnych stron, więc na butelkach niech pojawi się szron. Wszystko gotowe, zapięte na ostatni guzik. Nie wiadomo ile przyjdzie ludzi. Przyjdą na 100% ci co pamiętają. Niech żałują ci co mają krótką pamięć. Bo raz w roku ten dzień nadchodzi. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Narobimy hałasu, wiecznie młodzi. Środek tygodnia to nas nie obchodzi. Raz w roku ten dzień nadchodzi. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Narobimy hałasu, wiecznie młodzi. Środek tygodnia to nas nie obchodzi. Forsują mieszkanie, pierwsi znajomi. Dzwonek wciąż dzwoni, drzwi są otwarte. Pikują na kwadrat, nazwijmy to startem. Prezenty, życzenia, tradycja się nie zmienia. Odbitą butlę, toast na stojąco. 100 lat to hymn, robi się gorąco. Rozmowy, debaty, tempo wciąż rośnie. Jest coraz głośniej, ale to normalka. Nie muszę przypominać, granie na dyfer. Jakaś głupia cipa wali w kaloryfer. Szalony tancerz, szalona tancerka. Po raz kolejny leci ta sama piosenka. Atmosfera już sięga zenitu. Dziś się bawimy od zmierzchu do świtu. Mamy full bitów, więc niech się kręci. Chyba że przerwią to ci od interwencji. Raz w roku ten dzień nadchodzi. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Narobimy hałasu, wiecznie młodzi. Środek tygodnia to nas nie obchodzi. Raz w roku ten dzień nadchodzi. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Narobimy hałasu, wiecznie młodzi. Środek tygodnia to nas nie obchodzi. Rano kac, patrzysz pusta lodówa. Co cię poratuje? Zimna kranówa. W pysku susza jak na Saharze. Wczorajszy dzień był dniem pełnym wrażeń. Paniak pulsuje, czujesz się najgorzej. Worek ABAP-u nawet nie pomoże. Myślisz, mój Boże, co się wczoraj działo. Parę przebłysków resztę zresetowało.